baby, now don't you cry. Dad's gotta go to work one more time. Kailangan ko magsikap para sa inyo, para pangarap natin magkatotoo. Gotta earn the green to fulfill the dream. Bring food to eat and buy all you need. So kailangan talaga ngayon ako'y kumain, kahit para lagi pang kinakapos sa sahod. It's my turn to earn, I guess I gotta learn, cause your happiness is my main concern. Ngayong nagbibigay sa akin ng pag-asa sa inyong dalawa, kaya ako nangangarap. So kahit anong hirap sa akin nangyayari, pag uwi sa bahay, ako pa rin ang hari. Excited kayo pag nakikita nyo ako, pag niiyakap kayo, nawawala ang pagod ko. I'll keep doing my best for my wife and my son, and I'll do all I can to get the job done. Sa'yo. Remember mo nung mag-on pa lang tayo, walang oras na lumipas na di ka naiisip. Buhay kong bangungot, naging panaginip. Nasisenti ako pag may love song sa radyo. Kinikilig pa, mukha tuloy akong gago. Sa hirap o ginhawa, ikaw ang karamay. Binigay ang lahat, pati na pagiging nanay. Kahit pa iba-iba ang takbo ng panahon, di ko pagpapalit ang buhay ko ngayon. Misamit ang puwan pero lamang ang tawanan. Ikaw pa rin ang ilaw ng ating tahanan. Pampainit, pampagana, oras-oras mong dala. Makapiling ka lang kahit pagkita sa bulsa.